Teraz mega kumulacja w Lotto. 35 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 35 milionów złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 marca, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Maźborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Za chwilę w serwisie o rekordowej frekwencji podczas wyborów parlamentarnych w Holandii. Negatywnych skutkach ewentualnego braku porozumienia Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Oraz o targach książki w Londynie, na których gościem specjalnym w tym roku jest Polska. Centralna Komisja Wyborcza już informuje o rekordowej frekwencji. Od rana Holendrzy wybierają parlament i od rana przed wieloma lokalami wyborczymi ustawiają się kolejki, długie kolejki. Z Hagi Tomasz Majka. Do godziny 16 zagłosowało już 43% obywateli. 5 lat temu o tej porze frekwencja była niższa o 6%. Te dane potwierdzają zapowiedzi wcześniejszych ekspertów, że będą tłumy głosujących, gdyż obywateli zmotywuje ostatni kryzys dyplomatyczny między władzami w Ankarze i Hadze. Głosowanie odbywa się w blisko 9 tysiącach lokali wyborczych. Punkty głosowania wyznaczono nawet na dworcach kolejowych i lotniskach. Po wyjściu z lokalu wyborczego obecny premier Mark Rutte, lider Partii Ludowej, mówił dziennikarzom, że to jest bardzo ważne głosowanie, bowiem odbywa się po Brexicie i wyborach w USA. Jest to wielka szansa dla demokracji, by Holandia stała się punktem zwrotnym i zostaną zatrzymane kostki domina złego populizmu. Jego największy polityczny konkurent Geert Wilders, szef Partii Wolności, po głosowaniu przekonywał, że czuje się już zwycięzcą. Już odcisnęliśmy nasze piętno na tych wyborach. Każdy mówi o naszych tematach. Wpływ partii na scenę polityczną jest coraz większy. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 21:00. Tomasz Majka, Haga, Polskie Radio. Szef Rady Europejskiej ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami braku porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie warunków jej wyjścia z Unii Europejskiej. Donald Tusk mówił o tym w Strasburgu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Odniósł się tym samym do wypowiedzi brytyjskich polityków, także premier Theresa May, że brak porozumienia będzie lepszy niż złe porozumienie i że straci na tym Unia. Beata Płomecka. Wielka Brytania i Unia Europejska powinny pozostać bliskimi przyjaciółmi w przyszłości, a drzwi do wspólnoty będą dla Brytyjczyków otwarte, mówił szef Rady Europejskiej. Podkreślił, że rozmowy na temat Brexitu powinny być konstruktywne i dobrze zorganizowane. Natomiast wypowiedzi brytyjskich polityków o tym, że na braku porozumienia straci wyłącznie Unia Europejska, nazwał pogróżkami. Nie damy się zastraszyć tymi groźbami, one po prostu nie będą skuteczne. Naszym celem jest spokojny rozwód i dobre ramy współpracy na przyszłość. Scenariusz braku porozumienia byłby zły dla wszystkich, a przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii. Negocjacje Brukseli z Londynem w sprawie Brexitu rozpoczną się po złożeniu przez brytyjskie władze noty o woli wyjścia z Unii Europejskiej. Oficjalny wniosek w tej sprawie Bruksela ma otrzymać pod koniec tego miesiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 113 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wielkiego osunięcia się wysypiska śmieci na przedmieściach stolicy Etiopii Addis Abeby, do którego doszło w sobotę. Wcześniej informowano o co najmniej 65 zawitych. Tony śmieci zasypało około 30 prowizorycznych szałasów służących za domy mieszkańcom wysypiska. Większość ofiar to osoby, które przeczesują góry odpadów w poszukiwaniu rzeczy mających jakąkolwiek wartość, by je następnie sprzedać. Według BBC w ten sposób żyją setki ludzi. Wielu z nich mieszka tam na stałe. Zdaniem cytowanego przez portal Świat w momencie zdarzenia na wysypisku było około 150 osób. Szef francuskiego MSW chce jak najszybciej rozpocząć likwidację obozu dla uchodźców pod Dunkierką nad kanałem La Manche. Dlaczego? O tym Marek Brzeziński. Szef resortu Bruno Le Roux wyjaśnił, że przyczyną takiej decyzji są niedopuszczalne zjawiska, jakie mają miejsce na terenie obozu. Dochodziło w nim do bujek czy wyłudzenia pieniędzy lub innych form haraczu za możliwość skorzystania z pryszniców. Wczoraj policja interweniowała po tym, jak mieszkańcy obozu usiłowali zablokować biegnącą w pobliżu Dunkierki autostradę. Na miejsce przybyły także jednostki straży pożarnej, gdyż w obozie podłożono ogień. Decyzja ministra została podjęta na kilka dni przed planowanym jeszcze w tym miesiącu podpisaniem przez prefekta mera miasta i stowarzyszenie zarządzające obozem półrocznego porozumienia o współpracy. Prawie 5 miesięcy temu władze francuskie zlikwidowały dżunglę, obóz migrantów pod Calais, w którym żyło kilka tysięcy osób. Pod Dunkierką mieszka 1,5 tysiąca uchodźców. Obóz powstał przed rokiem z inicjatywy mera miasta, który, jak wyjaśnił, kierował się obowiązującymi w tej kwestii normami międzynarodowymi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec targi książki w Londynie, a na nich ponad 50 wydawców z nad Wisły. Polska jest gościem specjalnym tej imprezy. Targi odwiedził nasz korespondent Adam Dąbrowski. Brytyjski rynek książkowy jest wielki, ale trudno się tu przebić, mówi Polskiemu Radiu Mariusz Cieślik z Instytutu Książki. Na całym rynku brytyjskim do 4% sprzedaje się przekładów. I dodaje, że fakt, że w tym roku Polska jest gościem honorowym, to doskonała sposobność, by pogłębić i tak korzystny dla naszego kraju trend. Jeśli chodzi o Europę Wschodnią, w zasadzie ta literatura jest niemal nieobecna i my jesteśmy pozytywnym wyjątkiem, bo nasze książki jednak są tłumaczone. Poeta Jacek Denel nie ma wątpliwości. Dla pisarza to kluczowy rynek. Każdy chce być tłumaczony na angielski, no bo to jest ten język brama, przez który można później przejść dalej do kolejnych języków. A Zygmunt Miłoszewski dodaje, że czytanie literatury zagranicznej to sposób na przełamanie barier. Literatura to jest jak ta dziurka od klucza. Można się pochylić, można zajrzeć. Uważam, że to jest wiedza na wagę złota. Impreza potrwa do czwartku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport z Trójce i Krzysztof Łoniewski. Pogoda nie rozpieszcza skoczków podczas nowego cyklu Row Air w Norwegii. Wczoraj odwołano konkurs w Lillehammer. Dziś na długie chwile kwalifikacje w Trondheim storpedowała śnieżyca i silny wiatr. Zresztą on cały czas wieje i daje się we znaki skoczkom, tym naszym też. Z trudem awans do jutrzejszego konkursu wywalczył Dawid Kubacki. Nie dał za to rady Jan Ziobro. Jedni skaczą na nartach, inni po to, żeby z nad siatki przyłożyć piłką nie do odbioru. Siatkarze Zaksy grali w Lidze Mistrzów w Białgorodzie i przegrali 1-3. Z kolei PGE Skra remisuje w Łodzi z Kucine Lube czy Witanowa 1-1 w setach, a przed nami jeszcze spotkanie Asseco Resovi z Azimutem Modena. Trener naszej ekipy Andrzej Kowal spodziewa się ciekawego spotkania. Mam nadzieję, że będzie wielki mecz, przyjeżdża bardzo dobry zespół, ale to jest zespół do pokonania. Musimy zagrać w takim spotkaniu naprawdę bardzo odważnie, bardzo agresywną zagrywką. Mają mocnych skrzydłowych, mają mocnych środkowych i oni także zagrywką ryzykują, więc ten mecz się rozstrzygnie w takich podstawowych elementach siatkarskich, czyli w serwisie i w przyjęciu. Co tam Liga Mistrzów Siatkarzy, powiedzą kibice futbolu. Przecież dziś dwa kolejne rewanżowe mecze 1/8 finału też w Lidze Mistrzów, rzecz jasna. Pamiętamy, jak niesamowite widowisko w pierwszym stworzyły na Etihad 11 Manchesteru City i Monaco. Wtedy 5-3 wygrali The Citizens. Jak będzie dziś na kameralnym stadionie w Małym Księstwie, przekonamy się od 20:45. O tej samej godzinie rozpocznie się drugie dzisiejsze spotkanie, w którym Atletico Madryt u siebie zagra z Leverkusen. W Niemczech 4-2 wygrali goście, ale ich trener przestrzega przed lekceważeniem przeciwnika. Diego Simeone zapewnił, że piłkarze będą grali tak, jakby poprzedni mecz zakończył się przegraną. Trener przyznał, że obawia się ofensywnej gry Bayeru Leverkusen. Uważa, że w meczu najważniejsze będą chęci do gry, bo dzięki nim zespół od pierwszych minut narzuci swój styl i osiągnie cel. Tenemos un rival que tiene un fútbol ofensivo interesante. Zmierzymy się z przeciwnikiem, który reprezentuje ciekawą, ofensywną grę, który jest niezwykle szybki i równie niebezpieczny. W meczu rozgrywanym w Niemczech przez 90 minut mieliśmy poważne problemy, mówił Simeone. Trener ujawnił listę zawodników, którzy zagrają wieczorem. Po 2 tygodniach przerwy wraca Fernando Torres. W meczu nie wystąpi zaś chory Kevin Gameiro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Skoro jesteśmy w Hiszpanii i mówimy o futbolu, to warto wspomnieć, że katalońskie media sugerują, że w rywalizacji o posadę trenera Barcelony po Luisie Enrique liczy się już tylko jeden kandydat, to Ernesto Valverde. Ten od dobrych 4 lat prowadzi Athletic Bilbao, a w przeszłości był piłkarzem Barcelony. Zawodnikiem Borussii Dortmund pozostaje Mario Götze. Całkiem niedawno jego dalsza kariera stanęła pod sporym znakiem zapytania. Okazało się, że ofensywny gracz Dortmundu cierpi na zaburzenia metaboliczne. Lekarze nie do końca potrafili zdiagnozować i zaradzić schorzeniu. Najwyraźniej jednak wyszli z impasu. W oficjalnym oświadczeniu wydanym przez klub można przeczytać: jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Mario wróci do nas latem. I oby tak się stało. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 21:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Dziewczyno, ty się na chwilę oderwij od lektury. Ale co ty tak dziwnie głową ruszasz? Wydawało mi się przez chwilę, że wielki indyk siedzi koło mnie i tak tą głową, tak sztywno, tak jak to właśnie ptak potrafi za jakimś robalem czy ziarnem tak wodzić, no. Nie, ty no, się zastanów, jak, co ty robisz. Bo co spojrzę na ciebie, to ty zaczytana, że tutaj się przygotowywać, no to ty cały czas ja właśnie się przygotowuję. Co ciekawe, jesteśmy przy tej samej lekturze, czy tyle... Indoor? Ale ona już jest na 235 stronie. A co więcej, no, mam numery telefonów zarówno do tego, kto prowadzi rozmowę, rozmowę, jak i do bohatera. Tak, a ja co więcej, to ja mam autograf od tutaj, od bohatera. No dobra, w takim razie. To do książki jeszcze za chwilę powrócimy, ale przedtem jeszcze prognoza pogody. Wieczorem i w nocy pochmurno na wschodzie, przelotny deszcz na Podkarpaciu, w Tatrach możliwe opady śniegu w nocy, a poza tym pogodnie. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura na Podhalu spadnie do minus 2 stopni, a poza tym od zera w Bieszczadach do plus 1 w centrum i do plus 3 nad samym morzem. Jutro na wschodzie i na Mazowszu więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a poza tym w miarę pogodnie. Tyle, że już wszędzie, nie tylko nad morzem, da się we znaki silniejszy wiatr, tak do 50-60 km na godzinę. Temperatura jutro jeszcze bez zmian, od plus 5, plus 6 do maksymalnie 11 stopni na Dolnym Śląsku. Jeszcze bez zmian, bo w piątek ma być trochę cieplej, do plus 15 maksymalnie. W pustyni, w Puszczy Szydło, tak? Nie, Biblia. Trójka. Program trzeci. 11 minut po 19 w audycji popołudniowej to wszystko. Anna Regulska, Rama Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Robert Cantwright i Marcin Gutowski, który jest w Jerozolimie. Marcinie, jesteś? Dobry wieczór, jestem. Dobry wieczór. Marcin Gutowski przez cały dzień dziś nadawał z Izraela, teraz z Jerozolimy, ale poranek zaczynałeś w Tel Awiwie. Zgadza się. Tak, i chciałem zapytać, co będziesz jadł na kolację i mam takie silne podejrzenie co do twojej kolacji. Znaczy, słuchając was... Hummus? Hummus. Hummus. No, słuchając ciebie, wiem, że hummus. Tak. Ja was słuchając nabrałem ochoty na indora, prawdę mówiąc, i chcę wracać. Natomiast jeszcze raz pozwolę sobie na hummus. Owszem, nie odmówię. Jeszcze troszeczkę serka takiego labne owczego z zatarem, taką bardzo wolną przyprawą i sezamem. Jeszcze dzisiaj wieczorem, tak, tak. A ile stopni u ciebie? Bo u nas szału nie ma. U nas też nie ma szału, wiesz, u mnie też 11 stopni bodaj jest za oknem, także niestety sweter i kurtka może nie gruba, ale założyć trzeba. Marcin Gutowski z Jerozolimy, dziękuję ci za cały dzień z Izraela, pozdrawiamy i do usłyszenia i do zobaczenia na Myśliwieckiej. Do usłyszenia, do zobaczenia. 11 minut po 19 i teraz pani pozwoli, że indoor powróci do tej książki, no bo skoro powiedziało się A, to trzeba jeszcze B powiedzieć, czyli co to za książka. Ja nie zdradzam. No proszę cię. Nie, no to jest tajemnica lektury. Naprawdę? Tak. No, twoja audycja. Powiedz, co ty czytasz. Ja nie jestem na 235 stronie, tylko ja na razie, bo jeszcze mam w kolejce inną, muszę poprzednio skończyć. Dobra, to ja mam taki pomysł, że pierwszy utwór w programie alternatywnym przedstawi bohatera tej piosenki. A, no to wszystko będzie jasne. Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek, czytałem nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy. Dzisiaj około 20:50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Czy wnuk bogini Wenus może znaleźć miłość na ziemi? W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego Ascaniusz w Albie. Dwuaktowe dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zespół Muzyce Antique Collegium Warsowiense poprowadzi Wojciech Semerał-Siemianowski w partii tytułowej Jan Jakub Monowit. Kolejny koncert z cyklu Radio Opera już w niedzielę o 19:00. Zapraszają Warszawska Opera Kameralna i Program Drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskiradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Nie masz się czego bać, tu nic się nie może stać.

Why Does It Shake to zespół Proto Martyr, który dołączył się świetnie do WW, krótkiego utworu z płyty ze środy na czwartek. Wybrałam akurat ten utwór z przepastnej dyskografii WW, ponieważ po raz kolejny, ja przynajmniej, słyszę o tym z ust Wojtka Waglewskiego, że płyta ze środy na czwartek nie zadowala go, podczas gdy jest to jedna z moich ulubionych płyt i zawsze próbuję zrozumieć, jak to jest możliwe, że taka różnica zdań powstaje pomiędzy artystą a odbiorcą jego sztuki. To teraz dalej gitarowo, do 20 bardzo dużo gitar, po 20 zdecydowanie więcej elektroniki. Nasi, czyli Bastard Disco. Global warming, zdanie, określenie, które doskonale znamy. Oczywiście super byłoby, gdyby nie istniało globalne ocieplenie, no ale istnieje także w tytule utworu Bastard Disco. To teraz zespół, który niebawem wydaje nową płytę, a ja najpierw chciałam zaproponować wycieczkę w daleką przeszłość. To nagranie początkowo miało nosić tytuł Ga, Ga, Ga, Ga, pięć razy Ga. Ostatecznie pięć razy Ga stało się tytułem płyty zespołu Spoon. Ten utwór fenomenalny, The Ghost of Your Lingers, został zatytułowany. Płyta wydana w roku 2007, ostatnio z całkiem nie do ujawnienia powodu. Posłuchałam tego nagrania i płyty ponownie i przyjemnie się wraca, ale równie przyjemnie się czeka, bo Spoon w kwietniu wydają nową płytę. Amerykański zespół Spoon, niebawem, czyli w kwietniu, ale czas ostatnio tak szybko galopuje, wydaje nową płytę i ta nowa płyta, no to jest jeszcze zagadka. To teraz coś na kształt przeboju, tak można powiedzieć, Left Hand Free, Al J. I tackle Jesus. Battalini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one. Left Hand Free, Old Jay, nagranie, które stało się przebojem chyba największym tej grupy. Siła, magia telewizji. No tymczasem zespół jest gotowy do tego, aby opublikować nową płytę. 9 czerwca niestety dopiero ten album nadchodzi. Na szczęście znamy już kilka nagrań. I just want to love you in my own language. Old Jay ze swojej najnowszej, nadchodzącej dopiero w czerwcu płyty. Nagranie, które ten album otwiera, trójka i dwa razy W. Jak to wypowiedzieć? To jest zagadka. Zrobiło się bardzo spokojnie, ale nastroje powinny się zmieniać, a zatem otwieramy naszą płytę tygodnia. Guiding Lights ze swoją pierwszą płytą, to jest nasza propozycja w tym tygodniu. Łukasz i Anna byli naszymi gośćmi w zeszłym tygodniu, dokładnie w środę, i zapis tej rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka jest dostępny. Bardzo ciekawi ludzie, doświadczeni w dwóch trzecich także muzycznie, ale życiowo jako cały zespół, no i ich stosunek do muzyki i przygoda, jaką jest widzenie świata w sposób niekoniecznie różowy, czy też hura optymistyczny, to może być ciekawa odmiana, myślę, od wielu istniejących dookoła propozycji muzycznych, a zwłaszcza jeżeli ktoś lubi te wszystkie dźwięki brzmiące jak wyprodukowane w latach 90., czy też nawiązujące bardzo świadomie do stylistyki niezależnej sceny amerykańskiej lat 90., to myślę, że to może być ciekawa przygoda. Aż mi ołówek wypadł z ręki, więc szybkie pytanie konkursowe. W jakim zespole wcześniej grał... No tutaj pytanie będzie otwarte. 2 2 7 3, Bartek czeka na odpowiedzi. Trzeba podać nazwę innych zespołów, wystarczy tak naprawdę jedna nazwa, z którymi związani byli wcześniej muzycy tworzący teraz Guiding Lights. A zatem otwarta sytuacja, można szukać i dzwonić do Bartka, aby zdobyć ten album, a my słuchamy dalej. Just not what you mean, like the figure of Guiding Lights, płyta zatytułowana New Ways to Feel Bad, nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Jutro wracamy do tego albumu po godzinie 19. Kolejna szansa na to, aby wygrać album tych, którzy nie wierzą w długie piosenki, nie lubią długich koncertów, a zatem zwarta i bardzo energiczna propozycja polskiego zespołu, rzecz jasna. Jutro powracają po 19. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Dziś zajmiemy się obrazem. Teren. Kultura. Obrazem fotograficznym, ale nie zapraszam tym razem na wystawę, tylko do rozmowy o fotografii. Wszyscy jesteśmy fotografami. To cykl spotkań, który wrósł już w warszawską tkankę miejską i jak myślę z powodzeniem oprowadza po świecie obrazu, traktując go jako punkt wyjścia do szerszej dyskusji. Nie inaczej będzie i tym razem. Przed nami kolejny cykl spotkań i 6 różnych tematów. Jak zwykle starałyśmy się pomyśleć o tym programie bardzo różnorodnie, żeby sięgnąć do różnych obszarów fotografii i faktycznie staramy się tak je konstruować, żeby fotografia była początkiem do jakiejś rozmowy. Mówi Katarzyna Sagatowska. Tak jak to było podczas ostatniej edycji, kiedy faktycznie rozmowy o dziecku fotografii, śmierci fotografii, no znacznie wybiegły poza samą jedynie fotografię. I tym razem będzie różnorodnie. Zaczynamy spotkaniem dotyczącym relacji fotografa z bohaterem. To na pierwszy ogień, a spotkanie poprowadzi Szymon Szcześniak, który... jest fotografem zajmującym się głównie portretem i tak chyba najbardziej się czuje właśnie jako portrecista. Realizuje prace także komercyjne, nie tylko autorskie cykle i te portretowe zdjęcia, które wykonuje, to są albo takie pomyślane w sposób tradycyjny, jak myślimy o portrecie, ale też są opowieścią o człowieku, bardziej czasami przez przedmiot, tak jak to było w przypadku jego cyklu Into the Wild, poświęconego osobom mieszkającym na głębokiej prowincji Stanów Zjednoczonych. Także Szymon będzie opowiadał o tym wyzwaniu, jakim jest spotkanie fotografa z bohaterem, bo my pewnie wszyscy mamy takie doświadczenie, że jak przychodzi do nas fotograf, to się okropnie martwimy, że brzydko wyjdziemy i w ogóle będzie taka jakaś sytuacja trudna, ale to jest tak samo duże wyzwanie dla fotografa, zwłaszcza jak nie ma zbyt wiele czasu, żeby zrobić portret, żeby zrozumieć człowieka w krótkim bardzo spotkaniu. On myślę, że ma podejście takie właśnie bardziej, że dla niego ważniejszy jest człowiek niż samo zdjęcie. O tym mówi, że zdjęcie jest jakimś efektem tego spotkania, jest końcem. Natomiast najważniejszy jest bohater, jest to ta rozmowa. Więc myślę, że o tym będzie bardzo dużo mówiło i o swoich doświadczeniach, ale też o innych fotografach, bo nasze spotkania to nie są spotkania takie stricte autorskie. My zapraszamy gościa, który się specjalizuje w temacie, ale zachęcamy i prosimy, żeby opowiedział też o innych artystach, którzy go inspirują. Inspirują albo którzy są ważni w historii danego tematu. Sprawdźmy. Spotkanie z fotografem Szymonem Szcześniakiem już 20 marca w Barze Studio w Warszawie. A następne to już zupełnie inna historia, którą opowie Jacek Denel na spotkaniu zatytułowanym Historie ukryte, czyli fotografia jako początek. To, co mówiłam, że staramy się nie zamykać się jedynie w grupie fotograficznej, tylko wychodzić i sprawdzać, jak fotografia w ogóle działa w społeczeństwie, jak opisuje nam historię, jak jest ważna w naszym codziennym życiu. I to będzie, myślę, takie bardzo inspirujące spotkanie poświęcone temu, jak patrzeć na fotografię, jak ją rozumieć i jak szukać dalej historii o fotografii. Jacek Denel będzie naszym gościem. Denel jest kolekcjonerem fotografii dawnej. Oczywiście jest pisarzem, tłumaczem, ale w tej części jest dla nas istotne to, że jest kolekcjonerem dawnej fotografii. Swoje zbiory udostępnia na stronie avers-revers.pl. Bardzo zachęcam do odwiedzenia tej strony. Tam jest mnóstwo ciekawych fotografii XIX-wiecznych i takich z początku XX wieku do 1939 roku. To jest trzon. I on właśnie sam o sobie mówi, że jest detektywem fotograficznym, co jest mi bardzo bliskie. I właśnie Jacek, wychodząc od obrazu, mając do czynienia z fotografią na papierze, czy dagerotypem, czy inną techniką, często anonimowe, nie wiadomo kto zrobił zdjęcie, kto jest na zdjęciu, gdzie to zdjęcie zostało wykonane, wykonuje bardzo dużą pracę, szuka, stara się dowiedzieć, jaka była historia tego zdjęcia. I tych historii zbieranych w fotografiach przez Jacka Denela posłuchamy 10 kwietnia. A to tylko początek. Więcej na www.wszyscyjesteśmyfotografami.pl, a ja zapraszam do Baru Studio w Warszawie od 20 marca na cykl Wszyscy Jesteśmy Fotografami.